أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وبطريقته الفائزين، أما بعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط. منع عن أبي هريرة جلنج أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: موحنا سمعت دغنا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم يقول مي وخني الفطره فطره تي موي ليغا خامتيني موم موي تيوسانك ميسون بوروم سبحانه وتعالى بيندي دومو ادم تي مو نيك سنه يو خامتيني سان بوروم سبحانه وتعالى داكو تانال ينتي عليه الصلاه والسلام خمس جروم لا الختان موي اك خرفال والاستحداد ak jeufandiko manam ak wat karaw naqi waqsu sharibi ak wagni ka nanu watak limul azafir ak lelli wey wonatul abat ak buddi karaw pokatani. Kon yi moy nga xamantene manam li mom moy hadith bi nga xamantene ci jotay bi wess tambali won nañ ci leral baat yi nga xamantene ñom ñoo ci aju legi nak insha Allah taala dañu daldi dugg ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci masala yi bu ñeek bi mom moy li nga xamantene mom lañu doon jundju ci ne manam li du jurom yi rek mom moy jurom mom moy manam yi nga xamne ñom lañuy wax al fitra manam fitra yi du jurom yi kesse khisalul fitra yi waye nak amna yenen insha Allah taala dinañu ci ñew ci leral ko buñu paré manam ci lim jurom yi ak masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju insha Allah taala ñaarel mom moy tamit lo xamantene tambali won nañ ko ci junju ci jotay bi wessu mom moy da amna yo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne yoy borom xam bu xam yi rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne yoy manam ay sunna lañu lu deme nek wat karaw nak ak li nga xamantene mom moy lelli wey ak li nga xamantene mom moy buddi li nga xamne moy karaw pokotan ak yi nga xamantene mom moy yenen ci seen biir comme yu deme nek socc ak yenen ak yenen yo xamne rahmatullahi alayhim deppo nañ ci waye nga xamantene amna yo xamantene tamit deppo nañ ci ne lolu farata la insha Allah taala dinañu ci ñew té mom moy lu déme nek bayyi sukk musuk lolu mom ala lolu mom borom xam xam yi rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne bobu tamit farata la amma bi nga xamantene mom luñu wuté gu tar ci ne ndax dañ ko sop ndax farata la wala bok dañ ko sop manam ndax sunna lu bo xamne dafa deugar manam ban la ci bo yoy mom moy li nga xamne mom lañuy jëkke insha Allah taala ci leral masala bi bobu ak masala yi nga xamantene dafa def ci aju te mom moy bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñeek tuddu ci suñu hadith bi mom mu ne moy te moy al khitan moy jongu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ci khitul khair wi niki nonu jongu nek lo xamantene manam yenente alayhi msalatu wa salam dañ ko ron def te ki nga xamantene mom mo ñeek jongu manam mo ñeek xarfal ci ñu ci liñu xam té lolou moy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax manam moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci ñaari sahihi sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima mom moy mam ibrahim alayhi salatu wassalam mun awwala man ikhtatana ibrahim alayhi salatu wassalam mudal wax ni ikhtatana ibrahim alayhi salam fi al-qadum wa huwa ibn 80 sana yenent yalla ibrahim ala nabiyina wa ala afdalus salatu wassalam mom moy ki nga xamne mo ndek xarfal mom dafa xarfal te fuñuy wax al qadum ci ben wax ci ben riwaya waye li nga xamne moy riwaya gëna ci moy qadum manam beurb la bo xamantene ma nga ca sham fofu la mam ibrahim alayhi salatu wassalam ndeko na xarfal amma imam al mawardi rahimahullah mom dafa wax ne manam qadum lol aw manam weñ la manam ab jumtu kay la bo xamantene mom la jeufandiko ngir xarfal manam kon mom tekkew ko comme nek beurep waye li nga xamantene moy li epp ci borom xam xam yi rahmanullahu ta'ala te lolou mom ñu epp ci ñi nga xamantene ñom ñoy sharaqata hadith bobu ñom mom lañu deugural ku melni imam an-nawawi ak al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhima ak yeneen borom xam xam ku melni al-imam al-hafiz ibn daqiq al-aid rahimahullah ak ñeneen rahmatullah ala al jami' li nga xamantene mom lañu deugal mom moy qaddum manam beurep la bo xamantene ma nga ca sham li nga xamantene manam kon mom imam ibrahim ala nabiyina wa ala afdalus salatu wassalam mom moy ki nga xamantene mom mo ñeuk xarfal te ma nga xarfal ci beurep bi nga xamantene mom lañuy wax mom lañuy wax qaddum té mom mi nga xarfal tamit ci jamono ji nga xamantene manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na bi mi xarfal mi ngi amone juroom ñetti fukki at manam 80 ci la xarfal mu daldi metti lol ci mom mu daldi wax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ñaanal ko ak woyfal mu ne ko waaw yow da nga tambali manam da nga xarfal te waxaguma la ban outil ngay jëfëndiko nga daldi gaaw jëfëndigal gi mu ne ko waaw ndax dama rek bëggoon rek looma digël rek ma gaaw ko jëfé motax te kon motax kon ci lañuy xamé ni kon li sunna la bo xamantene dañ koy top muy mum moy ak xarfal manam jong dafa nek sunna bo xamantene dañ koy top diko royé ci mam ibrahim alayhi salatu wassalam comme li nga xamné sama borom subhanahu wa ta'ala waxna yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam niko summa awhayna ilayka أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم تف أوحينا وحينا إليك جمكي يو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نلا أن اتبع نيموي نغا توب ملة إبراهيم يونو مام إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كون يننت بي صلى الله عليه وسلم دنكو توب لو مام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما نون dañu toplo yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw lolou kon dañuy toplo tamit yoonu mam ibrahim alayhi salatu wassalam ci kaw lolou kon dañuy wax ni al khitanu manam jongu manam moy xarfal dafa nek lo xamantene da fay sax manam ci digeunte al qur'an ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci li nga xamantene mom moy wanani tamit mom jongu dañ ko yonal ci suñu sharia bi mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu nek ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al fitra manam fitra ci jurom la mu da di koy tambale dal ni al khitanu manam jongu ak ni nga xamantene tamit ñew na ci ben riwaya bu nek ci sahihu imam muslim rahimahullah mu da di wax ne al ikhtitanu te mom moy rek jongu tamit batay comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ci jotay bi wessu manam ne ñaar yep ben lañ sauf que al khitanu tamit dañ koy wax jëf ji niki nonu al khitanu itam dañ koy wax tamit manam ciir bi nga xam manam place bi nga xamantene mom lañu dag ba nopi lol tamit dañ koy tuddé al khitanu comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ci hadith jay aisha radiyallahu ta'ala anha bi nek ci ñaari sahih batay muy sahihul imam al bukhari ak sahihul imam muslim rahmatullahi alayhima mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne idha altaqa al khitanan faqad wajaba al ghusl bu fekente ne ñaari jongu yi dajé nañ manam moy jongu ku gor ki ak jongu ku jigen ki lol budé dajé nañ manam bu boba da fay dadi manam ak njaq ak sangu farata day dadi war lolou nak tekkiwul ne fi insha Allah taala lol dinañ ci ñew insha Allah taala ci leral baat bobu lu muy tek amma li nga xamantene manam kon lol yoy amma li nga xamantene mom moy farata yi manam mom moy ijma borom xam xam yi rahmatullahi alayhim mom moy yenen mom moy li imam al hafiz ابن حزم الاندلسي رحمه الله تعالى في مراتب الاجماع ميم نانا واتفقوا على مشروعيته سن ولا بوك على سنيته ولا بوك على استحباب اوكي واتفقوا على استحباب ختان الرجل وان ختان المراه مباح نيوم نيب دبون مانام موي بوروم خام خامي rahmatullahi alayhim ci ne jongal manam goor lolou sopp nañ ko lolou mom dañ ci depo li nga xamantene mom lañu wuté moy ndax warna wala warul waye ndax sopp nañ ko wala sopp ñu ko kok mom mbolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci amma wuté gi nga xamantene mom mo am ci ba xam warna wala warul lolou moy nek mas'ala bi ñi jëm insha Allah ta'ala كون الامام ابو محمد ابن حزم الاندلسي رحمه الله تعالى نانا نيوم دپونن تي ني بوروم خام خامي رحمه الله عليهم دپونن تي ني جونغال غور كوكو دنجكو سوب سوب نانكو اما نك جونغال جيجين موم مانام نيوم نييب تاميت دپونن تي ني مانام لو باخ لا مانام دغاننا لولو تاميت دپونن كو ليغا خامتاني موم لا نيو ووتيه موي ناخ سوب نانكو ولا سوب نيوكو wala bok dafa war wala warul lolou mom moy li nga xamantene mom lañu wuté waye amma ne dagan na ne kuko def nga lu bax koku amul kenn ko xamantene wuté nañ ci borom xam xam rahmatullahi alayhim lolou insha Allah taala bu ci kaname dinañu ñew ci mas'ala bi nga xamantene tamen mom mo aju ci lolou ak li nga xamantene ñom ñoo ci aju ak différence bi nga xamantene mom mo am digënté ñongol gogou nonu nga xamné dañ koy defal jigéen ñi ak li nga xamantene mom lañuy wax ci suñu jamono excision manam yoy insha Allah taala dinañu ci ñew ndax manam ñu bëri dañ koy jaawala légui mu daal di dess li nga xamantene manam kon mas'ala bi nga xamantene mom lañu wax ni mom moy ñew kon moy ndax jongu farata la wala du farata koku borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu ci wuté manam até jong ban lan la ndax gis nañu li nga xamantene mune ad saxna ci alquran ak ci sunna ak niki nonu saxna tamit ci ijma borom xam xam yi rahmatullahi alayhim waye li nga xamantene manam mo dess kon mom moy ñu xol ba xam ban daraja la am ndax farata la wala bok dañ ko sop wala bok ana lan la boba dañ nan la borom xam xam ya rahmatullahi alayhim dañu ci am ñetti wax yo xamantene mom lañ ci wax wax ju ñëk ji mom moy de farata la kep ko xamantene dafa bayyi jong wala kep ko xamantene dafa am sa donte jongolo ko ko da ngay daali am bakkar ndiki nonu xale bi su magge ba nek majeur mom itam su fekenteene jongul ci lu gaaw mom itam da fay nek ko xamantene da fay am bakkar lolu mom moy wax ñi nga xamantene ñom ñay shafi'iyye acte lolou mom moy lu upp ci hanabilay rahmatullahi alayhim ñom lolou lañu wax manam kon ñom dañu ni boba jong farata la ci goor niki nonu farata la ci jigen kep ko xamantene jongul boba da fay nek ko xamantene da fay am bakkar lolou mom moy masala lolou mom moy kon wax ju jekki ñaarel wax ji mom moy farata la ci goor waye ci wa niki namam dañ ko sop ci goor té dañ ko sop itam ci jigen manam wax ju ñëk ji nak loolu tamit ginnahu shafi'i ak hanabi lay rahmatullahi alayhim ñu bari ci mak ci ñëk ni ku demé nek abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ak ku demé nek ata ibn abi rabah rahmatullahi alayhi ak ñeneen ñom dañ ko saxalante dañ ko degeeroon niki non loolu mo nekkon tamit mazhab imam al-awza'i rahmahullah faqih ash-sham rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a manam ñoon ñom ñepp lool mom mo nekkon seen mazhab amma li nga xamantene moy ñaarel wax ji kon te mom moy ne dañ ko sopp ci goor sopp ko ci jigen amul kenn ci ñom ko xamantene nek na farata ci ñom lool mom moy mazhab maliki te lool mom moy mazhab hanafiyye ak maliki rahmatullahi alayhim niki non lolu mom moy ñu upp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim comme niko al imam ibn qudamah al hanbal al muwaffaquddin ibn qudamah al maqdisi ak al imam an-nawawi rahmatullahi alayhim degeerale ki ci terem bi ñu wax al mughni ki ci dess mom mo ko degeerale ci al majmua ak ci sharh bi mu sharh sahih imam muslim rahmatullahi alayhi manam niki nonu tamen yenen borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala ku melni al imam al hafiz al iraqi rahmuhullahu ta'ala ak al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullahi ala al jami' ñom ñep dañu degeeral ne loolu mom moy li upp ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala li ñu wax te mom moy ne dañ ko sopp ci goor niki nonu dañ ko sopp ci jigen waye nek lo xamantene farata la lool mom moy kon ñaarel wax ji ñettelu wax ji mom dafa def tekantal ci digeunte goor ak jigen manam ñom dañu wax ne kon farata la ci goor waye dafa nek lo xamantene dañ ko sopp ci jigen lool manam wax la bo xamantene al imam Abdul Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mom daf ko toxal jele ko ci Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mu nek wax jo xamantene mbolo ci Hanabilay rahmatullahi alayhim am mbolo ci Shafi'iyyi rahimahumullah ta'ala jo xamantene tamit lolou lañ deugural niki non ñaarel wax ji itam amna mbolo ci Shafi'iyyi rahmatullahi alayhim ño xamantene mom lañu deugural kon bu boba ñu gis ni mazhabu Shafi'i ñom dañu xajalo ñetti xaj bu nek ñen manam amna ñu fa nek sauf que nak li nga xamantene mom moy li gëna bari ci ñom té mom moy li gëna siwti moy li gëna dëgeul ci seen mazhab rahmatullahi alayhim moy ne dañ ko waral ci goor niki non dañ ko waral ci jigen legi nak manam ñu ñew nak legi ci seen ay dalil am ma ñi nga xamantene dañoo wax ne dañ ko sopp ci goor ne dañ ko sopp ci jigen te ñom ñoy hanafiyeyi ak maliki ak ñi nga xamantene ñoon nañu andal te ñom ñoy ñu upp ci borom xam xamu xet bi rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne li nga xamantene mom moy manam moy jong manam kon dafa nek lo xamne dañ ko sopp ci goor niki nonu dañ ko sopp ci jigen mom moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko lim ci bi hadith manam daadi wax ni al khitan jong manam lim ko ci al fitra te fi jurum yep yi nga xamantene mom la tuddu manam mom la tuddu fi ñom ñep ay duñu sopp la yi nga xamantene mom lañu tuddu fi yep yuñu sopp lañ amul benn bo xamantene farata la kon ci kaw loolu bu boba dañ koy jappé comme mu nek lo xamantene itam farata la loolu manam bu boba li nga xamantene mom la Shafi'i du tontu rahmatullahi alayhim ci bobu wax moy dañ nan len li yow dilalatul iqtiran ngeen jëfëndiko te dilalatul iqtiran manam moy du lay wu deugar dilalatul iqtiran moy lan mom moy masalan ma daali boole ñaari bir ci benn phrase manam ñaari bir lekkele len bu boba da fay tekki ne comme ñom ñoo wara bokk arté kon bu boba lolou mom moy dilalatul iqtiran makoy jëfëndiko ndax lolou dëgëna wala dëgërul koku tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim dëncé wuté li nga xamantene nak mom moy liñu teurelon né buñuy sharh hadisi non nonu lañuy doxale moy mas'ala usuli yey duñ ko yaatal waye fi manam faw ñu leral ko tuuti bu ko defé ñu xam ana lan mom moy wuté bi borom xam xam yi rahmatullah alayhim wuté ci bobu mas'ala manam li borom xam xam yi rahmatullah alayhim wuté ci mas'ala bi ana lan motax ñi degeural li ñi deug ñak degeural li manam ci defandiko gi nga xamantene mom lañuy defandiko dilalatul iqtiran ndax dilalatul iqtiran hanafiyye yi rahmatullah alayhim dañu japp ne degeerna yenen mazahibi ñu upp ci ñom da japp ne degeerul am nak lenn ci maliki rahmatullah alayhim ño xamantene tamit dañ koy jëfëndiko waye li nga xamantene manam mu am tamit fo xamantene mbolem borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala manam ñi nga xamne ñom ñoy yëngatu ci walu usulul fiqh ñom dañoo d'accord ci ne bu fekkante ne dilalatul iqtiran ci loy lañ koy jëfëndiko bu boba day daal di nekk lo xamantene dafa dëgër manam amna fo xamne mom wuti amul ci ne dilalatul iqtiran de nako def nako fi jëfëndiko lu demé nek ñi bolé leen ci benn kaddu bo xamantene day tektale ak atté lu demé nek manam li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ne inna allaha harrama alaykum maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghayri allah wal munkhaniqat wala bok yu def harramat alaykum maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghayri allah ba ay ba jeex manam yoy non manam ni sama borom daf ni subhanahu wa ta'ala haramal nañ ci yeen med ak deret ak yap mbankhuk ak manam ak lepp lo xamne dañ ko ren tuddu ni tur yalla wala bok lo xamne dañ ci tuddu leneen tur benen tur bo xamanteni du tur yalla manam ba ay boba jeex yoy non yoy yep dañu nek lo xamanteni dañuy dugg ci ronu manam yalla daf la na haramal li ak li ak li manam moy walene kon lolu ñoom ñep dañu haram lolu masalan koku borom xam xam bi rahmatullahi alayhim bu fekente ne wax ji dafa deme non ñoom ñep dañuy depp ci ne atté manam masalan atté bankukh bi day delu ci wat ci atté med gi guñu jëmu ci ko tudd ndax lan ndax ñoom ñep dañu dugg ci ronu ben kaddu niki nonu masalan su fekente ne dafa am tamit manam niki nonu hadith bi nek ci sahih imam al bukhari rahimahullah bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al hirra wal khamra wal harira wal ma'azif manam a hadith bobu mune amna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dina am ci sama xedu ño xamantene dañu dem bay daganale ji manam al hirra manam moy njaalo ak xetuk manam jeng go xamantene mom la jigeen ni di jeng wal khamra ak sangara manam tamit wal harira ak soa ci gor wal ma'azif ak instrument musical manam amna ño xamanteni dinañu dem ba diko daganale ji lolou manam limi teki moy yoy yep dañu haram ndax lan ndax lekkele gim len lekkele ci ronuk atté bo xamanteni dafa wax ne dinañu ko daganale ji lolou moy kon dafa haram lolou lay teki kon bu boba fofu tamit dilalatul iqtiran bi mën dañ koy mëna jëfëndiko lolou mbolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci ci manam usul yunay ci mbolam mazahibul fiqhi rahmatullahi ala al jami' lolou manam kon ndax duggal giñ len duggal ci ronok atté kon fofu fi nga xamantene tamen masalan mom lañu wouté té mom moy dilalatul iqtiran ndax dana deugër fofu wala du fa deugër manam fi nga xamantene mom lañu gëna wouté manam mom moy su fekente ne manam ay ñaari ki lañ ay phrase lañ yo xamantene dañu indépendant manam moy lan moy masalan fi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala manam wala moy comme fi nga xamantene masalan yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na la yabu lan ahadukum fil ma'i da'im wala yaghtasilu fihi min al-janabah manam hadith bobu nek ci sunan imam abu dawud rahimahullah moy hadith abu hurayra radiyallahu anhu yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn ci yeen sa manam la yabu lan ahadukum bu kenn ci yeen saw fil ma'i da'im ci ndox mo xamantene dafa tek muna wala yaxtasilu fihi te bu mu fa sango min al janaba ci sababu janaba manam ñune kon li nga xamantene mom moy bu mu fa manam boole bi mu len boole ci benn phrase ci benn wax ji lekkele len manam mu am conjonction de coordination bo xamantene mo len boole manam bu mu def li tebu mu def li ñaar yoy non mu bolé lolu le fait que mu bolé len ci même place bi moy wone ni amna lo xamantene moy sagesse bu nek ci bolé gi len yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bolé ci kaw lolu kon dañuy wax ne ni nga xamantene nonu la saw ci bir ndox mo xamantene dafa tak ni mu harame nonu la tamit sangu ci bir ndox moma harame teyit saw ci bir ndox ni nga xam mom nga xamne dafa tak ni mi sobe le ndox ma nonu la manam sangu ci bir ndox momu tamit sangu ca farata sangu ca janaba non lay nekke lo xamantene da fay sobel ndox momu lolou mom moy mazhabu hana lu bari ci hanafiye te moy mazhabu imam abu hanifa ak ki nga xamne mom moy al qadi abu yusuf rahmatullah alayhim lolou ñewon na lolou waxon nañ indi won nañ acte bi nga xamantene mom lañ tollon ci hadith Abu Hurairah bi radiyallahu ta'ala anhu bi yanati bi sallallahu alayhi wa sallam ne la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub la yaghtasilu bi musang ahadukum kenn ci yeen fil ma'i ad-da'im ci ndox mi nga xamantene dafa tak wa huwa junubun fek mom mu amé won janaba lolou ñewon nañ ci hadith bobu manam ci leral mas'ala bobu legui lolou mom moy kon li nga xamantene ñom la ñom imam Abu Hanifa rahmatullah alayhim wa ci bobu masala waye li nga xamne ñom ñoy yeneeni borom xam xam yi moy jumhurul ulama wa rahmahumullahu ta'ala ci maliki ak shafi'i ak khanabila rahmatullahi alayhim ñom dañ ne fofu dilalatul iqtiran bi du deugar ndax lan ñom dañ ne dilalatul iqtiran bi fofu manam du deugar ndax ñaari phrase la yo xam tane dañu independent kon ñom ñaar obligé wuñ ñu bokk atté amna nak lo deug la sagesse yu len di bolé waye tekki wul ne ñom ñoy bokk atté bu fekente ne dañuy dem ci walu dagan na ak dafa haram té loolu moy lu démé nekk li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ci aya bi nekk ci suratul an'am bim nan kulu min thamarihi yawm wa atu haqqahu yawm hasadihi manam kulu lek len min thamarihi ci meññef gi manam meññefu manam nit ki bu fekente ne dafa bay boba nopi nak ba nga xamantene bis bi nga xamantene mom